hatiri. Vurdun gölgemden sana yollarım engebeli. Sana çarpılır gözlerim, yokluğunla bölme beni. Beslerim bütün çiçekleri. Beslerim büyüttüm çiçekleri, süslüyordu aynalar. Sana mutluluk dilekleri, hediyem papatyalar. Papatya falına bir kural koydum, sadece seni.